bees jooyu door a génn weex tal dañ ko nérale wa an xaba bin ak puritu kaas juróom yi nee na bayt woowu dajale na mushabahatu sax mu ne ko nan nga def nag boo déggoon woowu bayt yow mi yéem bayt bootu bi fastajaadahoo daal di rafetlu bayt wa man xadara ñafat yow ci udabaaw wi wastaxlaahu te ñu konte ko lu neex wastacaadahoo te ñu jéem ko ko baamuloo ñu baamulu bayt wa minhu ci gan gi wastamlaahu te ñu jéem ko saxu ku ne ni ko sama ko ma bind ko wa suila ñu laaj ko it liman haadal bayt kan moo moom bayt woowu waxal ma ndax qaailuhu ka ko xayun ma ngi doon kuy dund ba ku ko doon bëgg a wuti man koo seet aw maytun wala ku deela fa qaala mu ni aymullahi barke bi yàlla lal xaqu wër na ni dëgg day xaq moo gën a war an yuttabaa dee si ko topp wala sidqu te wax dëgg it xaqiqun lu yelloola bi an yustamaa ci ñu déglu ko innahu moom daal baytu wi yaa qawmi yéen gaañi li na jiyikum ñeel na kii waxtaan ak yéen mundul yow mi diiru tey man mii daal maa ko wax qaala xaris ne fa ka annal jamaata dafa mel ni mbooloo moomu mbooloom udabaau yooyu irtaabat dañu sikk sàkka daal bi aswatihi ci u askane góor gii ni mu màggateeg ni mu rappeeg ni mu toskaree yi def ngeen ni moo wax baytu mel ni daal dafa nirul ni dañ ca sikk sàkk wa abad dafa mel ni mbooloo ma bañ na tasdiqa diwatihi woote dëggal wooteem boobu mu woote ni moom moom fa tawajjasa gaan ngeen daal di foog daal di yëg maa hajasa la xalaat la tabbi fi afkaarihim ci seeni xalaat moom it mu daal di ko xam fi afkaarihim ci seeni siyaas wa fattana mu nand maa battana la biire ministrin kaarihim ci seenu weddi la nga xam ni feeñaluñu ko battana waaye moom nand na ni gaa ñi weddi nañu li ma wa xaadara muy wattandiku nag an yafruta ilayhi di gaaw rëcc jot si ko zammun ŋàññi aw yal xaqhu wala di ko jot wasmun ayibal mu ragal mu daal leen gaaw a jàjji fa qara amu jàng ni leen gaa ñi inna baada zanni ismun yenn njort yi day bàkkaar la sama qaala topp mu gannaaw ga mu ni yaaruwaatal qarid yéen ñii riwaaye way wa usaatal qawli lmarid yéen ñii fajkati wax ju feebar inna xulaasatal jawhari nikit sellu jawhar xulaasatu shey i dégg nga mooy la ñu ca tànne dégg nga su fekk mu ne leen nag tànneefu jawhar piiru jawhar talharu ma ngi feeñe bi sabki ci ruyal wurus daal soo ko ruyalee soo bëggee xam rafetaay ba dëgg da nga koy ruyal na nga ko gën ruyalee mu gën a taar ba gën a feeñ weedal xaqi loxol dëgg tasdau mooy xottiri daa a chekki làmbaayu sikk sax waqad xiila te waxee soo na fi maa rabara ci li passé ci jamono min azaman nee ñu inda limtixaani fa nattuwaay fu ñu ko nattoo yukramu la ñuy terale rajul waaja aw yuhaanu wala ñu di ko tedd di waxa ana man nag qad arrattu gaaral naa xaqa bi ëtti sama denc lilixtibaari pour nattu li ma làqoon man dékk naa ko ko ci wa arattu dékk naa it xaqibati alal ictibaari ci xalam l'ictibaar ak l'ictibaar yaar yu jege yooyu ak l'ictida arbau kalimat al'ictidaadu l'ictibaaru l'ictibaar l'ictidaad l'ictibaar l'ictibaar ak banat bu ko ñeenteel fi baytin al'ictibaaru l'ictidaadu l'ictibaar ali l'ictibaar l'ictibaar l'i'tidad amna bu ko ñentel bobu ni arba'un lil ikhtibar fopta dara dal di jëkënti ahadu man hadara kenn ci ñofa tew wa qala muniku arif baytan man ma ngi xam aw baytu wenn wo xamni lam yunsaj masifu la rabb ala min walihi ci bagam min wal moy ala bi rabb yi di rabb sir ci budé ci bu ciosan bi nak bu ada bi nak moy ñi diko ay jeñ bant yu rabb yi di ay jeñ lañuy ay bant lañuy gassam tak ci ay bant fexé fexé ni ngeen ko gisé nonu dal ala bobu moy minwal wala samahat mustatab qarihatun min khel mu ñaaw bi misalihi ci lu melna baytu wo fa in atharta yow gan gi su fekke da nga tan ikhtilab al qulub manam nakhali ba yep and ak yow su fekke lolu nga bëgg ikhtilab al qulub nax len wa kon fanzim na nga nosé ala hadha al uslub ci bile façon wa bune mel wa ansada waje diko way wi la lay wax na so nu bëgge mom dal waxal way wu mel façon bu mel non fa amtarat lu'lu'an min narjisin wa saqat wardan wa 'addat 'ala al-'unnab bil barad nena fa amtarat mutawal taban jigen lay waxal lu'lu'an rangoñ yu melni peri khalis legi lolu rangoñ fu mu joge min narjisin ti beut bo xani ma ngi melni felouru narjis ñu diko neural lek ay beut yu ra wa saqat murose wardan a ward lekh bo xani ma ngi xonxe ni ward benen tasbihan wa'adat mumat 'ala al-'unnab ci baram yo xani ma ngi melni 'unnab ay meñatu garab lay doon yu gudd yu sew yu rafet ñu diko neurele ak baram yi jigeen lu mu ko matte bil baradi ak bañ yu melni barat juroomi tasbih ci benn bay kalam yakun nekut illa kalam hin basar ludul non bako wajine baytu wo bo mane wuni mel falam yakun nekul ila kana basar lul kam xefu gis aw huwa aqrab wala sax lolou mo gëna jégué hatta anshada ba gan nga dal sa doy fa aqrab mu andi gharib bo xani masjidul and bun muni sa'altuha hina zarat nadwa burqi halqani wa ida'a sam'i atyab al khabar koku baytu tamhid la yi muy andi nak moy yu ci top muni sa'altuha dama ko ñaanon hina zara waqtu umma setse dama ko laaj nadwa burqiha mu muri mu rayu kanam gogu alqani gu xonk gogu choy wa ida'a sam'i man ko ñaani mu tabal ci sama nopp denk sama deg ak yabal khabar bu gëna neew neex ci xabar ay wa fasah sahab musorel shafaqan shafaq manam muray gamu muro won khinaaba modon cer bu xong ben tashbiha ngo bo xane ghasha dafa muron sana qamarin leray wer khar kanam bi la nire leg wer benen tashbiha wa saqatat muratal lu bare lulu an ay peri khalis manam kaddu rafat ya laytu deg ay lulu mu joge min khatimin ci gemeñ bu khat gu melni jaaro ndax arab yustahs kanu yastahsinuna fil fil nisa'i adiq al fam khat gemin dafa bok ci lu arab dan rafetlu ci sen jongam ma gemin gu yaatu ngap ngaparal la ca la ca lañ ca meuna muñ ci gor ñom munuñu ko muñ ci khatimin atirin bu nexet koku ñenti tashbih ngi ci beytu wo nena fahara dal di jaxle geureum alhadiruna nyafa tew ñepp li badahatihi ndi waxu mbettem bobu nga xani nas du jiwuko jelewuko fenitam wa tarafu ñu nangu reconnaître nañu bina sahatihi ci selam ci touma gi ñu doon fogalé ni dafa defoon li ñuy wax istiraqu si'a falamma anasa ba nga xamé ni yegna istinasahum sienu wet liko li kalamihi ci waxam wan sibabahum ak mu yeg jeng gi ñu jeng legi ila shi'bi ikramihi jëm ci xuru teralam ataraqa musagg nak katarfati al'ayni lu melni xef ak xep ndek ma ngay talib benen summa qala tok muni wadunakum baytayni akharayn am len yenen yari bayt wa ansada mudal li sad batay ci rawiya ba ak bahru wa aqbalat yawma ak mawdu' ba yett ci rawiya bi ak ci bayt ak ci mawdu' bi ak ci kibi mawdu' bi moy tashbih yi do rawiya bi wa aqbalat jublusina yawma jadd bisbat tawe al bayn taqliku sunu digante fi hulalin mu nek ci ay complet soudin yi ñuul taaddu muy mat banana naaji barami aji reccu al hasiri ku tele wax ngir melab merab ne falaha laylun ala subhin aqallahuma ghusnun wa darrasatil billawra bidurar falaha feñ laylun guddi manam kawar gu ñuul ala subhin yu ne ci leerayu suba mana kanam gu leer aqallahuma yo xani yëkkati na leen ca kaw ghusnun ab caab loos wi lay nerale ghusn wa darasat matna al billawr baram yu melni billawr benen matière la bo xani taxut sax nu min ko ñu daan ko nerale ak baram yi jigen lu mu ko matte bi durari ci ay bañ yu melni ay péré xaaliss ay duru juroomi tashbih ci benn bayt bu fahina idhin fofé nak istasna la daldi kawel lu la daldi kawé fi ñoom la daldi kawelu al qawmu gaña qimatahu boba la qimam degarem doora kawé fi ñoom wastaghzaru ñu barelu dimatahu datam boba la tawam dimatu ci fil asli al mataru yadum ayyaman boba dal xam xamam doora bare fi ñoom wa ajmalu ñu rafetal ishratahu sen andak mom ni ñu nekké ak mom dag bobu lañu ko doora rafetal wa jammalu ñu rafetal litam khishratahu manam changayam bubu yeñu ko may yu rafet qala al mukhbir bi hadhihi al hikayati kidon netli net kidon khabare netli bi ne falamma ra'aytu bama gise talahu ba jalwatihi takku gelitam wata gilit nak moy bantu mat bu ñu genné ci taal fekk ma ngi yoré safara wi lolu moy gilit wata alqa jalwati lirhati feñam am antu la daldi mamal an nazara shat de nga fi tawassumihi ci jëm ko xammi wa sarrahtu ma daldi talal an tarfa jis fi misamihi ci mandar ga mañ koy xamé fa idha huwa ndeke nona mom shaykhuna saruji la wa qad aqmarat fek lerna layluhu gudem adajuji gu ñulon ga kuk manam kawaram gu ñul gi wegi wex nak bi jaw fa hannatu man dokel nafsi sama bop bi mawridihi ci ñewam wabtadartu ma jekke jekante istilama yadihi fon loxom ni ñuy def kilifa gu mat wa qultu lahu manikum mal ladhi ahala sifatak mo ana lan mo ila soppi sa melo hatta jahiltu ma'rifatak bama rere sak xammi wa ayu shay'in ana lan la shayyaba lihyatak mo bi jawlo sa ci kimbile tay hatta ankartu ma'rifatak bama hatta ankartu hilyatak bama fak sa melo xamatu mako fa ansha yaqul وقع الشوائب شيب والدهر بالناس قلب إن دان يوما لشخص ففي غد يتغلب فلا تثق بوميض من برقه فهو خل واصبر إذا هو أضرى بك الخطوب وألب فما على التبر عار في النار حين يقلب منكنا وقع الشوائب خو خو خوي الدلم شوائب الدهر معنى مكدرات الدهر يكون نقر يكون نغل مو شوائب يوي شيب مو بجاولو لنجي لاج لن مو كو بجاولو تموي بوب بيك سيكيم بي ndax jamono bu naqari nit bu jamono naqare day gaaw bi jaw wonna wadahru jamono qullabun ku bareg wulbati kula binasi ak nit fune dalen fay jema indana su jamono noye li shakhsi ñeel jema yawman bis fa fi qadim ci allak rek yataghallabu lako daldi not don fala tasiq kon bul wolu bi wamidin ci khoy basdar la fa'il wamid wamidul barq moy lama'anuhu fala tathiq bul wolu bi wamidin ci khoy min dahbin barqihi ci malakhu jamun fa huwa mum khullab naqsay katla barqul khullab alladhi la ghaytha fi bem taw du ca dik muni batay wasbir idha huwa adra bika al khutub wa alaf fama ala tibri'ar fi an nar hina yuqallab wasbir munyal yaway idha huwa sufake mom jamon adra khirna al khutub mir yu grawi al umur al 'idham bika ci yow wa annabat mudajale ko bole ko fama ala tibri ndaxte warul warul tibru te moy wurus wo ñu genné ci suuf ken teggu ko dara mu nek nañ ko genné gassé ko ci bir suuf comme ay xeer non tibru bobu ben nekul ci mom arun ben gatché hina yuqallab waqtu ñu koy walbati fi nari ci safara wa tibru bu ñu koy doora genné ruyel gi ñu koy ruyel ci safara mel di ko koy bugal gatchu fekk ko ci ndax du ci jele ludul yok tek tar kon nak waju bax ci jowharam ak jikom xam xamam teskere jamono kawar ga bi jaw sir ya xotti ko tilim neena du gatchu ci summa nahaba top mu bur mu fariqan di taqliko mawdi'ahu barabam wa mustasiban tay yobale القلوب خلي معه أنم قامة الثانية الثالثة الدينارية روانت لنا حارث ابن همام قال وغنني نظمني مسنما بواله النظم مدون جل وين نسكبر وايد لولو كنه خمناني اك دجاله اك بواله بان فري تسارو موتخ غدي كو نسكبوم دي ci kaw lolou dajale aw nit danañu ko tudde nazmu nazmul jamaati ay jam'uhum wa tartibuhum ay nazmul nazamani masnama bole wa akhdanan ak ay kharib wa akhdanan ñang ko nasab ñu fuñu ko ataf ci yaaw mutakallim bi nga xani modi maf'ulu nazamani man wa akhdanan kon wa akhdanan ñang ko ataf ci damiru nazamani joju nga xani maf'ul man ak denga bu la nexe nga ni maf'ul ma ahola rek nazamani masnama bole waye nak tawil bu jekk bi gënde wax ni ñang ko ataf ci damir bi mo gën nga ni maf'ul ma ahola ndax maf'ul ma ahu dafa war amil jiko jek jiko dawlu mana def mustaqil bil fa'il dem wala fa'il la nda wala maf'ul mu doyl mu mana doylo ben ba te ki nak batu nazm yaqtadi akthar min wahid te kon wute yawmunoni surtout wala jitu ñewna wa zaidan and ak zaid koku man nga wax lolou ndaxte ñu ni mafoul ma ahol ndaxte yow man nga dik yow dom man nga ni jitu rek yam fu muy wax aywa ñu ndaxte jitu la yaqtadi akthara min wahid walakin nazama nazama boole na faay di kenn la waye yamuy boole meunatul nek kenn de du deug boole boole na soko waxon yow kenn nga waye fuk ay yene ay yar ak yett ngay boole waye du don len lolou moy nazamani kon wa akhdanan nan ko bayyi mu nek harafu ataf ñu ataf ko ci damiru nazamani wa lunu boole won failu nazamani nadin ben grand place wa akhdanan li ak ay xarit yu ma ñe grand place bo xane lam yahib musta perte mba nga ni musta soy fihi ca place ba munadin kuy wote lu fa way wote dal des nako ci wuy wala kaba musufadit kaba zandu iza lam yuri naran bi biñu dan feug diko kos diko tale te ba legi ma ngi am su xawé gous mba dara nga kocci kocci kocci mu xoru lolou moy kaba zan wala fi nak ñokoy firé dit wala kaba mustanyakata qad huzinadin fug kocci guñu fa kocci be wala zakat musufa tak naru inadin safara wu dengte dengte ki niro safara denga fa bayna nahnu digante banu nekeni نتجاذب نخشون أطراف الأناشيد تشتي وي أناشيد جمع أنشودة وهو ما ينشد من الشعر كالأرجوزة وكالأفعولة في كثير أسطورة أكذوبة أنشودة أنشوطة ونتوارد نيروتالانتي طرف الاسانيد ويسف خرم تي اسنادي تي نتلي ديو نانا ديو نانكو ديو نانكو موش اسناد طرف جمع طرف جمع طرفة ما يستملح من الكلام ن اذ وقف نونا لا دال دي تخاو بينا نحن اذ وقف يو ياركات نيو ان فنو نيكي دي ديفني اذ وقف نونا اذ جي للفجاع متل إذ وقف نونا لتخوي بنا فنون شخص بن جم بوخاني عليه نكنا چي كوم دفا سول سمالون اب سغار مبوب وفي مشيته تنك چي دوخينم غزلون اك سوخ فقال مني يا اخير الذخائريين اي تاني في دنچي يني ورا دنچ ذخائر جم ذخيره ما يدخر من المال وكل شيء نفيس اي أيوة واخاير يا موي جام اخيار يا تي گن يين ني گن تي يي ديس دنج وبشائر العشائر يين نيغا خاني يي ميناي مبيغي مبوكي عيمو خيولن صباحا تي صبا خيولن صباحا تي صبا كوكو نيو عرب لون بجك عم صباحا اك عم مساء الاسلام موديك دينديكو السلام عليكم في كل وقت وانعموا خيول لين كنان اصطباحا نانوك سبا نيوم نان تي تيوسان بجوكو اطلاقي نياري خمروك يوي لنجي جبلو وايه لوي ندكي لول الاصطباح مو مودو ندكي رك مو خم دنگا والعرف عند العرب ان الاستباح هو شرب الخمر الصباح وينان مو خم كافي نان صباح يب الاستباح وانعم وخيولين استباحا اك ليك بوك وانظروا خولين الى من جمتي كو خاني كان نيكون بوجك الماضي المنقطع لنا كان وفي بعض الاحيان كان يكون دينغ متصلا بالحال تكون نغا ديغو موغ فيعاقب فيرادف لم يكن وكان ضاها لم يكن كثيرا كالله كان عالما قديرا بينك كيموم ماضي المنقطع منجي تي اصل كان تشانو كان ماضي المنقطع سنغين سيت كو خاني كان نيكون نون لان دي يين دون بروم غرام بلاص غاني دنج دان توغوك موم داخ نيت ني كوني ياكار دون لا سوري كو ام سين جيرين ونادن تي بروموك تابي جناس ندي اك ندان وجدتين تمسون دوم بروم كوم وجدان اكو تابي جدا موي العطاء جدان بالفتح عطيه كون جدتو اك جدان جيسغا سين نيرو سي جناس دافا كو فونك وما واقارن تي بروم اقار الاقار الارض ذات النخل والبان او تقول الارض وما يتصل بها اقار موي سوف اك لوسي جوكو تي لاي جوكو سي سوف يار دونغ لا غرب مبا تبخ lolep aqar la bon nit su amé ay kër amna aqar su amé tol yu ami garab amna aqar borom aqar la won wa qiran te don borom ñami nganale yu ñuy jox gan qira ta'amud day setal maqarin aqira ni ñu niro fama zala mustadan mana kontine na bihi ci mom qutubul qutubi way tari biri qutub bi mana شد رجل شجول عبوس الوجه مودون كسان قطب وجهه عبس ويمجل جي استداد الأمر الخطب الأمر العظيم جمعه خطوب من ما خطوب الكروب كون بون خطوب الخطوب ما نام تارو مبري يقراوي وحروب الكروب اي خري نجاقري وشرر شر الحسود اكثر نينت ايو اجان كات وانتياب النوب اك ووتون تي خيو خيو يو متي لي دالي السود يدي وي نيول مانا يو تار نانا يوي ييب دال دا فا كونتيني سي موم ماي كو جام تاغو ول اك موم حتى صفرت بجل الراحه تنق lolu moy bi mana alalam jeex ma mu yor loxal kesselu tenxlu dara ubatu tax te nit ku wex deru tenx bi da fay jaune su fekke amna alal jumu tacc ci loxo bi doto gis yow sufra sufra gane ci tenx ba ndax alal ji sang na ko wa su de loxo ni nak bu dara nekatul sufra ga feñ lolu tax arab ni safirat arrahatu bi mana if nafid al mal وقريعة تيت الساحة أتبا نمو دان توغا ليلك نيو كان ديكتل